Öyle bir günden korkun ki, o günde kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez. O gün kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiç kimseden yardım da görmezler.